I want you to want me. Jep, jep, jep. Cheap Trick, liveat Budokan, Ain't That a Shame. Ja tervetuloa Underground Huminaan. Joo, ja ei muuta kuin seuraava kappale. Jethro Tull, Wondering Aloud, Aqualung-levyltä. Wondering aloud how we feel today. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed, and I shake my head. And it's only the giving that makes you what you are. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Some bad news before I laugh and act like a fool. what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Laittanut ne joku kauan sitten. No niin, no niin. Juu, se oli The Who ja Behind Blue Eyes, Who's Next-levyltä. Tuota. Varmaan tutumpi ehkä jonkun muun versioivana tuo kappale. Joo. Joo, mutta ei siitä sen kummempia. Seuraava biisi. Ja... Joo, ellei Gansia kuunnella sitten. Jaha. Kaukaa 80-luvulta. Yeah, I wanna be your man. No niin. See me coming down the road. I'm coming down for you. Standing by the end of the line. What you gonna do? Ain't you is your No niin. Siinä. Niin. Eteeristä meininkiä oli. Joo, se oli Nine Inch Nails. Okei. The Frail oli kappaleen nimi Fragile-levyltä. Selvä. Tai niistä levy, joka kantoi nimeä Left, koska oli tupla levy. Niin. Toinen oli oikea, toinen vasen. Nonni, tää oli siis sitä vasenta laitaa nyt sitten. Joo. Joo, seuraavaksi ei etsitä laitoja, vaan ihmetellään viimeistä bongoa Belgiassa. Joopa mm-hmm. joo. Last Bongo in Belgium on siis biisin nimi ja The Incredible Bongo Band, levyltään mm-hmm. Bongo Rock. No nyt kuullaan sitten bongoa, hä? Anna palaa. We'll be right back. done with my promiscuous daughter? What can be done with my promiscuous daughter? What can be done with my promiscuous daughter? I can't be down with my promiscuous daughter. CKY ja Premises Daughter oli tämän kappaleen nimi heidän ensimmäiseltä levyltään. No niin, sitten laitetaan ihan toisenlaista meininkiä, vähän niin kuin tämmöinen pakollinen kontrasti. Clement Dodd, kyllä vain, Dodda se on. Joo, Studio One Dub-levyltä, eli vähän dubbaillaan in cold blood version. Jaha. Sillä lailla. No mutta pistetään nyt vähän dubia soimaan, niin anna saat säälläillä sen soittimen kanssa. Boom, boom, boom. glasses and here I come. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They've got some crazy little foxes there, and I'm gonna get me one. I'm gonna stand on the corner, 12th Street and Vine. I'll be waiting on the corner of 12th Street and Vine with my Kansas City baby and a taste of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going back just the same. I got a Kansas City woman, Kansas City, here I come. I got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Cause if I have to stay with my woman, I know I'm gonna die. I gotta find a new baby, and that's the reason why. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Vain. Pitkästä aikaa tuli tuo humaus. Kyllä. No mutta ei tämähän on. Ei mikään hirveän paha tällä ei. Kertaa. Tuo oli aika tyylikäs. Kieltämättä. Mutta tämähän on underground huminaa, niin aina silloin tällöin pienet huminat kuuluvat asiaan. Kyllä näin on. Selvä se. Se oli James Brown orkestereineen kappaleella Kansas City. Se oli Alternate Take. Joo. Kyseisestä kappaleesta. Vuosikerta oli 67. No niin, sehän on jo aikamiehen iässä, niin kuin ruukataan sanoa. Ruukataan. No jossain sanotaan näin, että ei siinä. Joo, mutta ei, no niin. Mennään takaisin musiikkiin. Mm. Tehän näin. Kyllä vain. Päästetään Frank Zappa and the Matters on of Invention. Juu, semmoinen We're Only in... It. For the money. Jep, no niin, hyvä, kiitos tuosta. Joo, ja Flower Punk, että nauttikaapa siitä kukkaispunkista. Frisco to join a psychedelic band. I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. Hey, Pop, where you going with that button on your shirt? Hey, Pop, where you going with that button on your shirt? I'm going going to the love end to sit and play my bongos in the dirt. Yes, I'm going to the love end to sit and play my bongos in the dirt. Hey, Paul, where you going with that hair on your head? Hey, Paul, where you going with that hair on your head? I'm going to the dance to get some action, then I'm going home to bed. Be a nervous wreck. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Hey, punk. Golly, do I ever have a good soul? Punk. I think I love you. Venga. Boy, this is really sweet and making me so happy. I can't really wait until all of it comes out and continue to get stuff to buy. We'll all be rich and famous. When my royalty check comes, I think I'm going to buy a Mustang. No, I think I'll get a Corvette. Now I'm very proficient. I can play the guitar, I'm doing so good. Professor X, I'm Professor X. Olipas mahtipontista. Kyllä, se oli Wigwam. Siis ei tämä Suomen Wigwam, vaan Wigwam. Norjasta ovat he. Ei ollut mitään saatana kirkonpolttomusiikkia. Ei. Joo, no, mutta nimensä mukaan peruukkimusiikkia. No toi oli kyllä semmoista tukkaheviä. Joo. Kyllä, kyllä. Sitä Crazy Things, joo. Ah, niin, joo. Niin, Arabian Princea kuuntelimme sitä ennen. Kappale oli Professor X Saga. Juu, siinä oli muuten selkeästi käytetty Kraftwerkin soundimaailmaa. Jotenkin tuli mieleen se Electric Cafe-levy. No mutta se siitä. Joo, toi oli toi Wigwamin levy vielä, niin Hard to be a Rock'n'Roller. Okei. Okay. Yeah. Jee, sitten. Takaisin 60-luvulle ja nyt meille esiintyy The Hollies. Kappaleella Rain on the Window. No niin, se aika ajankohta. When I hear pitter patter, the rain on the window reminds me of her. When I hear pitter patter, the rain on the window. It was raining hard, the trees looked bare the night I met her. She was wet, her hands were cold, the wind blew through her hair. Though I've known her quite a long time, we were just good friends. So it didn't seem so strange inviting her back home. We sat by the fire, the flames brought out some

Ladies and gentlemen, we are floating in space -levyltään yhtyeen nimeltä Spiritualized. Esitti kappaleen Come Together. Selvä. Jep, semmonen se. Aika hippi meininki omalla tavallaan, vaikka olikin ihan ysäriltä. Jep, jep. Joo. Vaikutteita oli otettu vaikka mistä ja mistäkin. Joo. Lisää musiikkia, please. Joo. Joo, mä voin keskittyä kahvijuomiseen. Se vaatii keskittymistä. Kyllä vain tässä vaiheessa. Tunnin yöunilla se on aika tarpeen. Jeps. Kuunnellaanpa no sitten dupia vähän lisää. Don Penn kappaleella on Love Dub. Yes. We don't give up. Valentino on the drums. Then we'd be nothing more than a bunch of gamma bones. So tune up, tune up. The Worst Band in the World oli kappaleen nimi, jonka meille esitti 10cc Sheet Music-levyltään 70-luvun puolen välin hujakolta. Kyllä. Sellaista. Laulukohan ne itsestään vai vihjailivatko jostain muusta? No, ken tietää. Ken tietää. No, ehkä se tietää, mutta ei ole täällä kertomassa. Jep. Mutta no, kerro mutta sinä seuraava kappale. Sen meille esittää orkesteri nimeltä Eläkeläiset. Ja sehän jaha, on humppalaki. Ja humppalaki. Humppalaki, humppalaki, humppalaki, humppalaki, humppalaki. Tiki taka. Ei ollut se biisin nimi noin, vaan se on Aprendendo a Jogar ja Vento de Mayo -levyltä. Ja sen esitti meille Elis Regina. Joo. Sillä lailla lieniköhän Kuubasta vai mistä, mutta minä en kyllä tuota kieltä ymmärtänyt. Joo, en mäkään. Joo, oliko se ihme sinänsä? No, ei siinä. Ei tämä mikään kielitieteilyohjelma ole, joten mikäs on seuraava kappale? Niin. Hoot soittaa meille kappaleen Lost Hope. Oo, onpa synkkä. Oo. Run from hell, gonna hide from your past, having life. You're back to life.

Ladies and gentlemen. Do you like scratching? Are we on the air, sugar? The Music Maker. How interesting. Top recording artist. How delightful. The main squeeze of the airwaves is about to explode. Thank you. Näin. Se oli Cold Cut. Joo. Stop This Crazy Thing. Joo. Ja levyltä What's That Noise. Niinpä niin. Sellaista meteliä oli se. Okei, no nyt tulee vähän toisenlaista meteliä. Mitäs nyt möykätään? Ydinperhe esiintyy meille. Jaha. Ja kappale on Hyvinvointikakarat. Noni. Ehkä me kuuntelemmekin Herodis Honestia. No, ilmeisemminkin. Joo. Ydinperhe ei suostunut. Joo. Ihmisvihaa ja ketsuppia on Herodis Honestin kappaleen nimi. Nonni. Jep, se oli Trashless kappaleellaan Beyond All Evil. Okei. Mahtava tahan se oli. Juu. Kerrassaan. No niin, mutta sitten seuraavaksi mennäänkin vasta tuuleen Bob Segerin tahdissa, eli Against the Wind. Okei. Jotta semmonen, joo. Sää aiheesta taas, koska siitä on niin helppo puhua. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. That we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind, I found myself seeking shelter again. Against the wind. Se oli jo Free Association, tämä orkesteri, ja I Wish I Had a Wooden Heart. Okei, jep, sellaista. Sitten laitetaan ihan toisenlaista. Saksan maalta tulee Hullu Sini. No. Joo, Mad Sin. Ja on mitä Suomessakin. On. Mutta levyltään Chills and Thrills in Our Dreams. Ja niin, suomalaiset hullusin, niin ei kyllä tuommoista levyä tehnyt. Eikä seuraavanlaista kappaletta. Täh. tuskin. Niin. Niin. Niin, en mä joo sen kummempia sano. Joo, ei muuta kuin hypätään happojuna kyytiin. Acid Train. All right. Näin, War Zone ja United Worldwide oli kappaleen nimi. No niin. Ihana biisi. Joo, kyllä. Sitten seuraavaksi tulee Paul Simon kertomaan meille viisauden levyltään Hearts and Bones. Joo, niin että autot on autoja. Eikö se ole aika hyvä oivallus, hä? Kyllä, onko tosta sitten suomalaisten moottoripyörä on moottoripyörä? Luultavasti, tai en tiedä. Mutta tiiä kuunnellaan tämä Cars are Cars, niin tiedetään, että onko siitä suomeksi tehty versiota. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Similarly made, similarly sold. In a motorcade, abandoned when rolled. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Engine in the front, jack in the back. Wheels take the brunt, pinion and a rack. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. But people are strangers. They change with the curve from time zone to time zone. As we can observe, they shut down their borders and think they're immune. They stand on their differences and shoot at the moon. But cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. We could drive them on the left, drive them on the right. Susceptible to theft in the middle of the night. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. I once had a car that was more like a home. Its chrome. If some of my homes had been more like my car, I probably wouldn't have traveled this far. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Cars are cars. We'll be right back. Paris Crystal niminen orkesterikappaleellaan Punch Me By Love. Joo. No, varmaan joku 15 vuotta sitten saanut ton levyn totani. Okei. Soita radiolla tyyppisesti. No niin, no nyt sitä ainakin soitettu. On. Joo. Tälläkin vuosikymmenellä. Joo, okei. No, sit soitetaan tällä vuosikymmenellä myös Aimeeman. En muista kyllä aiemmin soittaneeni. En minäkään. Joo, ja Whatever on levynsä ja Way Back When on kappale, joka tuolta seuraavaksi korviinne kulkeutuu radioaaltojen välityksellä. Tai nykyään tämä tulee kyllä myös kaapelin kautta, että tästä tiedätte, mutta ei tuu netistä, paitsi jälkikäteen. Joo, niin. Mutta Aimeeman. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, David, what's his name again? suuren ja matalan. Niin suuri murha aseista kieltäytyneet. Niin suuri tulee aatuminen ylään. Näin. Niin. Meille esiintyi Ville Paganus kappaleellaan Suuri suomalainen, mikäli murhilla mitataan. Okei. Ja no, tässä oli kyseessä Rougher Mix. Joo. Kyseisestä kipaleesta. Tää näin. Joo, kyllä se aika raffilta kuulosti. Seuraava ei välttämättä ole kauhean raffia. Gets on tämä esiintyjän nimi, ja Corcovado-kappale, suluissa Quiet Nights of Quiet Stars, joo, ja Girl from Ipanema-levyltä, että tulee nyt tämmöistä kevyttä keskellä päivää, hyvää päivää, ja näin poispäin. Joo. Joo. Laittu puoli tuntia jäljellä. Niinpä niin. Näin se aika kulkee. Välillä. Näin se, mutta päästetään Gets ääneen. Anna palaa. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Mm-hmm. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? JMKE. Joo. Ja Lumememme niidad oli kappaleen nimi. Lumememme? Lumememme niidad. Joo, okei. Joo. En rupea arvuttelemaan, mitä se edes tarkoittaa. Joo, en mäkään. Seuraavasta ei tarvi arvutella sinänsä, on ainakin hieman helpommin ymmärrettävä. Nimittäin on Scott Walker, levyltään Scott 2. Laulaa Windows of the World. Ei varmaan tarkoittanut nyt tietenkään tuota käyttöjärjestelmää, mutta kuunnellaan, mistä on kymysys. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through. The windows of the world are covered with rain. When will those black skies turn to blue? Everybody knows when boys grow into men, they start to wonder when their country will call. Let the sun shine. Yeah. vetovoimasi alainen vankki valosi ai. Säteitesi syleily, sokaistuna heittäydy. Sun olen mä vain, vie vain, minne vie, olen orjas, tee vain, mitä teet, seuraan sua, vie vain, minne vie, kiertoradalla Nonni, se oli Telluksen tulevaisuus kappaleellaan kiertoradalla. No niin, joo. Ympäri käydä ja niin edelleen. Seuraavaksi ei käydä ympäri, kun okay. Tulee Amerikkas Most Wanted, koska no toi kakominen johtui siitä, kun siinä oli 3 K:ta välissä. Joo, Amerikan halutuin Ice Cube. Ja kuka on Mac? Who's the Mac? Siinä on hyvä kysymys. Tuleeko tässä vastaus? One of these motherfuckers different. Some brother in a big hat thinking he can get any bitch with a good rap. Yeah. Pulling in a fucked up Lincoln. Leaning to the side so it looks like he's sinking into that leopard interior. This nigga think every girl's inferior. To his tongue get a dumb bitch sprung and she's selling more button. Don't even get a cut of the money. His name is Sonny and he know to play. And hope to God that he don't find a runaway. That's looking to become a star. He'll have your ass in and out of every car. With every Ronnie Rick sucking every John's dick. Come short of the money, get your ass kicked. You don't like it, but you still call him punk. Last night the nigga put your ass in the trunk. You wanna leave, but Sonny start talking fast. And it make you wanna go and sell more ass. He's getting rich, you was bitch, and it's like that. Now ask yourself, who's the Mac? That fool that wanna pump your gas, give you a sad story and you give him cash. You start macking and you sucking. Quick to say, I'm down on my luck and you give him a dollar or a quarter and he's on his way. Then you see a sorry ass the next day. Are you the one getting played like a sucker? Or do you say, get a job, motherfucker? Every day, the story gets better. He's wearing dirty pants and a funky ass sweater. He claims he wants to get something to eat, but every day you find yourself getting beat. He gets your money and he run across the street. Don't look both ways cause he's in a daze and almost get his ass hit for the crap. Now ask yourself, who's the Mac? Nigga in a club accent. Have you ever been in a hot tub? I know the game, so I watch it unfold. When I see the boy pick to your earlobe, he's talking shit and you crack a smile. When he tell you that he can go buck wild for a girl like you and make it feel good. You know it's drama, but it sound real good. He start dragging and hopefully he can start tagging the pussy so he can keep bragging. He say, I'ma leave. Baby, can you go with me? You wanna do it, but you're feeling like a HOE. You grab his hand, you leave and it's over. Cause the nigga ain't nothing but a rover. you still ended up on your back. Now ask yourself, who's the man? Mackin' is a game and everybody's playing. And as long as you believe what they saying, consider them a M-A-C-K. And with no delay, they are gonna get all the play. But when it comes to me, say the drama for your mom. It's Ice Cube and you know that I'm a Mac in my own right. When it comes to rhyming rap, cause all I do is kick facts. I'm like Iceberg Slim and all of them be claiming P-I-M-P. No, I'm not going out that way. I'm just a straight up N-I-double-G-A. Next time you get over on a fool and you did the shit like real smooth, thank Ice Cube for giving up the facts. And ask yourself, who's the man? Sehän oli The Beatles. Juu, herkällä päällä heiluivat he. Kyllä, Buddy Hallin kappaletta tulkitsivat siinä Words of Love. No, levyltä Beatles for Sale, neljäs levynsä. Juu. Jolla on muuten 8 Lennon McCartneyn kappaletta ja 6 coveri. Joo, okei. Okay. Se on Beatlemanian vika. Se on. Ja Beatles oli siis Seilissä. Näin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Meillä taas tulee kohta aika seilata helvettiin tältä radiolta, eli ohjelma-aika loppupuolella. Vielä ehtii parit rykäsyt, joten joo, hoidetaan ne ja lähdetään menee. Seuraavaksi Nightmares Old Wax esittää meille kappaleen Kapum Cap. Ja sehän menee näin.